بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليا ندرس آياته السيرة النبوية، سيرة يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نهيل من جمع كبوة وسبقة كمان بمكبوة مهم يلي واجب قوم إسلام نكم ديو يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كتك أصول الثلاثة مهم مسينك مكو مهم ni mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu al-'abdi rabbah, ni mja kumjua mola wake. Kadhalika ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini jambo jingine ni ma'rifatu dini al-islami bil adilla, kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Kwa sababu al-ilmu kama anavyosema al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ilmu maana yake ni ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi, ni mtu kujua haki kwa dalili zake, kama alivyoeleza katika manhaju salikini mwanzoni. Kwa hiyo katika mambo matatu makubwa kabisa kwa Muislamu anatakiwa awe nayo, amjue Allah subhanahu wa ta'ala na amjue mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika darasa iliyopita tulisoma namna ya kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam, moja ni kujua nasabu yake. Tunamsoma mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu, jambo la ajabu, kuna watu katika Uislamu wanaweza kuelezea historia za watu waliopita huko nyuma kwa ufundi mkubwa kabisa, au historia ya matukio mbalimbali. Akakuelezea na mchanganuo wake, alifanya hivi, aliishi hivi, alifungwa, alifunguliwa, alifanya harakati hizi, ana watoto hawa, ana kadha wa kadha, mambo chungu zima, na mpaka idadi ya mali aliyomiliki, anamiliki hiki, ana kile, lakini hajui chochote kuhusiana historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kuwa anasikia sikia. Kuna maneno ya kusikia sikia tu yasemekana, lakini hawezi kukupa mukhtasari wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na historia yake, kuanzia nasabu yake, kuzaliwa kwake, wazazi wake, shangazi zake, wajomba zake, watoto wake, kadha. Hajui chochote, hajui. Sasa kuna umuhimu wa kuyazingatia haya. Tunayemsoma ndio sayyidu al-khalq inda Allah, sayyidu al-khalq au khairu al-bashar, bora ya watu, bora ya watu. Leo tunasoma kitu kinaitwa harbul fijar. Harbul fijar, hii harbul fijar ni vita vya fijar. Kama tutakavyosoma hapo, ilitokea hii, ana tusome moja kwa moja. Anasema walamma balaghat sinnuhu alayhi salatu wassalam 20 sana, wakati ulipofikia umri wake mtume alayhi salatu wassalam miaka 20, hadhara harba alfijar, alihudhuria vita vya alfijar. Ni nini vita vya fijar? Asema wa hiya harbun kanat baina kinanatin wa maaha quraishun wa baina qais, navyo ni vita vilivyokuwa baina ya Kinana na wale walio pamoja na yeye, yani kabila lao hilo ambayo pamoja naye katika Makuraish, wa maaha Quraish, na pamoja naye Kinana Quraish, wa baina Qais, na baina ya Qais, makabila ya Waarabu, palikuwa pana uhasama. Wa sababuha, na sababu yake hiyo harbu alfijar, annahu, kwamba mambo yalivyo, kana linnu'man ibn al-Munzir, ملك العرب بالحيرة تجارة أو تجارة alikuwa ana Nu'man ibn al-Munzir ambaye ni mfalme wa Waarabu huko sehemu za Al-Hira, alikuwa ana biashara ambazo yurisiluha kulla amin ila suqi Ukaz, anazipeleka kila mwaka katika soko la Ukaz. Waarabu walikuwa na magulio yao, kila mwaka wakifanya magulio masoko yale, kuna soko liko kuitwa suqi Ukaz, walikuwa wakikusanyika hapo Ukaz. Kuna suku al-majaz au dhil-majaz na mingineo katika masoko ya Waarabu, wakikusanyika wakileta mashairi yao, wakitaja fakhari zao, wakishambuliana na mambo mbalimbali, lakini pia zikiletwa bidhaa kutoka sehemu mbalimbali, kutoka katika miji ya Warumi ikiletwa pale, kutoka bara Hindi inaletwa pale, kutoka katika miji mingine ya Waarabu wanaleta bidhaa pale, unakusanyika katika magulio hayo. Sasa mfalme wa Al-Hira ambaye ni An-Nu'man ibn al-Munzir alikuwa na biashara aliyoipeleka kila mwaka, anaipeleka huko katika soko la Ukaz, litubaa lahu, ili auziwe. Wa kana yursiluha fi amani rajulin dhi man'a wa sharafin fi qaumi, na alikuwa akiipeleka hiyo biashara kwa amani ya mtu ambaye dhimana alikuwa ni mwenye kinga, ni mwenye nguvu, wa sharafin, na mwenye utukufu, fi qaumihi, kwa jamaa zake, liujizaha, ili aipitishe hiyo biashara. Kwa maana alikuwa biashara yangu hii iko chini ya dhamana ya bwana fulani, alikuwa akifanya hivyo. Watu wajua msafara uko chini ya dhamana ya fulani, basi wanauacha, hakuna masala nahab na wizi na katu tariq, kushajua kwamba mali hii ni ya fulani. Sasa alikuwa akifanya hivyo, fajalasa yawman wa indahu al-Barras ibn Qais al-Kinani, akakaa siku moja na hali ya kuwa mbele zake yuko al-Barras ibn Qais al-Kinani, yani katika bani Kinana. Wa kana fatikan, na alikuwa ni mtu jasiri, khali'an, mwenye kutengwa. Wa kana fatikan khali'a, alikuwa ni mtu jasiri mwenye kutengwa, jamaa zake walimtenga afu ni jasiri. Khala'ahu qaumuhu likathrati sharri, walimtenga yeye jamaa zake kwa sababu ya wingi wa shari zake. Khala'ahu qaumuhu, walimtenga yeye jamaa zake, likathrati sharrihi, kwa sababu ya wingi wa shari zake. Wa Urwatu ibn Utbata ar-Rahal, alikuwa na Urwa ibn Utba ar-Rahal, faqala man yujizu li tijarati hadhihi, akasema yule al-Munzir ibn Nu'man, al-Nu'man ibn al-Munzir, ni nani atakayenipitishia biashara zangu hizi, hatta yuballighaha Ukaz, mpaka azifikishe Ukaz. فقال البراس انا اجيزها, akasema البراس mimi nitasipitisha, على بني كنانة, kwa بني كنانة. فقال النعمان انما اريد من يجيزها على الناس كلهم, akasema النعمان hakika si vingine namtaka ambaye atazipitisha hizo biashara kwa watu wote, si kwamba utazivusha kwa kwenye kabila la Kinana peke yake, la, kwa makabila yote. Na kila baada mwendo fulani kuna mji wa watu fulani na mji wa watu fulani, uwezo kupita hivi, wakati mwingine misafara inazuiliwa, inaporwa, watu wake wanauliwa au wanafanywa watumwa na mambo kama hayo. Sasa mimi nataka mtu ambaye atasifikisha, atazipitisha hizi biashara mpaka zifike huko Ukaz, si kwa dhamana ya kupita kwa Kinana peke yake. Faqala Urwa, akasema yule Urwa ibn Utba, kwa sababu al-Barras yeye amechukua dhamana kwa Kinana pekee, kwa sababu yeye ni katika bani Kinana. Al-Barras ibn Qais al-Kinani ni mtu wa bani Kinana, kwa hiyo alichukua dhamana kwenye kabila lake tu. Al-Barrad, naam, al-Barrad ibn Qais ambaye yeye ni katika Bani Kinana na Utba na Urwa ni ibn Utba. Kwa hiyo akasema Urwa abaita al-la'na akalbun khali'un yujizuha lak, kwa maana umeiepuka, umeikataa laana. Hivi mtu mwenye kudhalilishwa, mwenye kutengwa, ndiye atakayekupitishia wewe? Ametumia kalbu kwa maana ya mbwa, akikusudia mtu dhalili. Akalbun khali'un, hivi mtu mwenye kudhalilishwa, mtu dhalili, khali'un, mwenye kutengwa, yujizu halak, atazipitisha hizo biashara kwa ajili yako? Yani akawa huyu Urwa ibn Utba anamzungumza vibaya al-Barradhu ibn Qais al-Kinani, anamwita mbwa. Huyu jamaa zake wenyewe wamemtenga bwana, alafu yeye achukua biashara zako akupitishie yeye. Akalbun khali'un yujizuha lak ana ujizuha ala ahli shay'i, ana ujizuha, mimi nitazipitisha, ala ahli sheikh wal qaisum, kwa watu wa sheikh na qaisum, min ahli najdi wa tihama, katika watu wa najdi na sehemu za tihama, tapitisha kote huko, tazipitisha hizi biashara kwenye makabila yote, kwa watu wa najdi, yani watu wa sehemu za miinuko milimani, tihama zile sehemu za tambarare kule mpaka kwenye kufikia usawa wa bahari. Faqala al-Barrad awa tujizuha ala Kinanata ya Urwatu, al-Barrad akasema hivi utazipitisha kwa Kinana ewe Urwa? Qala wa ala an-nasi kullihim, akasema na kwa watu wote sio Kinana tu. Fa asarraha fi nafsihi, akaficha kitu katika nafsi yake. Fa asarraha fi nafsihi, akaficha kitu katika nafsi yake, kaona ngoja nitamuonyesha mimi. Watarabbasa lahu, na akamgojea. Hatta idha kharaja bitijara, mpaka pale alipotoka na biashara. Qatalahu ghadra, akamuua yeye kwa kumkhini, yani kwa khiana, akamvizia akamuua. Thumma arsala rasulan, kisha akapeleka mjumbe. Yukhbiru qaumahu Kinanata bilkhabar, kisha kapeleka mjumbe ambaye atawapa khabari, atawaelezea jamaa zake Kinana ili khabari. Yani yeye al-Barradhu ibn Qais al-Kinani akatuma mtu wapelekee khabari watu wa kabila la Kinana, kabila lake, kwamba tumefanya kadha. Wa yuhadhiruhum Qaisan qauma Urwa, na akiwatahadharisha wao na Qais, kabila la Qais Ailan, jamaa zake Urwa, kwamba mimi nimeua mtu katika kabila la Qais. Kwa hiyo jamaa zake pengine wakalipiza kisasi, kwa hiyo kaeni tayari. Umeeleweka hapo? Kwa hiyo akapeleka ujumbe ili usije ukashambuliwa jamaa zake wakiwa hawajui chochote. Kwa hiyo ili kuwaweka tahadhari, kuweka sawa kutokana na vitendo viovu alivyofanya yeye, kwa sababu wale wakija hawatasema kwamba ni huyu mtu muovu aliyetengwa na jamaa zake ndio kafanya hivi. La, wao watalichukulia kabila lote. Kwa hiyo kwa wafaa alionayo kwa ahali zake, kwa watu wake, akapeleka mjumbe kwamba waambieni jamaa zangu watu wa kabila au Bani Kinana, mimi nimemua mtu katika kabila la Qais, wewe wachukue tahadhari, watu wa kabila la Qais watakuja. Ndicho alichokifanya hicho. Wa amma qaisun falam talbath ba'da an balagha al-khabar, ama kabila la Qais halikuchukua muda, falam talbath halikuchukua muda, ba'da an balagha al-khabar, baada ya kuwafikia wao khabari, an hammat litudrika tha'raha, kukusudia kwa ajili ya kudiriki au kuchukua kisasi chake, tha'raha kisasi chake. Hatta adraku Quraishan wa Kinana binakhla, mpaka walipokutana, walipowakuta Makuraishi na Kinana huko sehemu za Nakhla, ni mji ambao uko baina ya Taif na Makka, na Nakhla batnu Nakhla, faqtatalu wakapigana, ولما اشتد الباس وحميت قيس وكاتي في لفقوة فيكالي فيتا ولما اشتد البأس وكاتي في لفقوة فيكالي فيتا وحميت قيس وكاوكالي كبير لقيس احتمت من الحماية احتمت قريش بحرمها ولجهام ما قريش حرم ياك وكاكم بيا حرم وكاكم جهام وعرب ووت ونشيم حرم ولب فيك حرم hawezi kuingia tena haram ili kupigana vita. Kikawaida tangu hapo nyuma kabla ya Uislamu wao walikuwa wanaheshimu mahali pale. Na watu wa Quraysh walipata sharaf kwa sababu wanaishi katika haram. Kwa hiyo kabila la Qais lilipokuwa limekuwa na nguvu sasa, mapambano yao ni makali. Wa Quraysh wakaona sisi tutakwisha hapo, wakaingia haram. Walipoingia haram sasa ikawa ni himaya kwa ndio kinga. Wakana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa pamoja na wao mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wakati huo ni kijana na miaka 20. Thumma inna qaisan qalu li khusumihim, kisha hakika Qais, kisha Qais wakasema kuwaambia mafasimu wao bani Kinana, inna la natruku dama urwa, hakika sisi hatutaiacha bure damu ya Urwa, lazima ilipwe, vita vitaendelea. Fa mau'iduna Ukaz al-aam al-muqbil, kwa miadi yetu sisi ni huko Ukaz mwaka ujao, tutakutana kwenye ulio la Ukaz mwaka ujao. Thumma inna Qaisan qalu li khusumihim, kisha Qais walisema kuwaambia makhasimu wao, inna la natruku dama urwata, hakika sisi hatutaiacha bure damu ya Urwa, kwa maana lazima tulipize kisasi. Fa mau'iduna Ukaz al-aam al-muqbila, mau'idi yetu ni huko Ukaz mwaka ujao. Wa ansarafu ila biladihim yuharridhu ba'dhuhum ba'dha, wakaondoka kwenda kwenye miji yao wakiwa wanawachochea baadhi yao kuchochea baadhi nyingine, wanachocheana, wanahimizana. Tahridhu maana yake ni kuhimiza, kwa kutia uchochezi, tusikubali, wanapandishana mori kwamba mwakani lazima tukifika tulipize kisasi. Falamma hala alhaul, wakati ulipozunguka mwaka, jamaat Qaisun jumuaha, walikusanya Qais majeshi yao, wakanat maaha thaqifun wa ghayruha, na walikuwa pamoja nao kabila la Thaqif na wasiokuwa hao, yani makabila mengine. Wajamaat Quraysh jumuaha min Kinanata wal Ahadith, na wakakusanya Makuraish majeshi yao ambayo ni Kinana na makabila madogo madogo, kwa maana al Ahadith wal Ahadith na makabila madogo madogo. Wa hum hulafa'u Quraysh, nao ni wale watu waliokula kiapo na Quraysh. Maana kuna tabia Waarabu walikuwa wanavyoishi, wanakula kiapo, kabila hili dogo linakula kiapo na kabila kubwa kwamba sisi tutanusuriana. Kwa hiyo hawa wanasubiria na hawa, na hawa wakipendana jambo na hawa wanakuja kuwanusuru, na hawavunji mkataba huo hata siku moja. Walikuwa ni wakweli katika mambo hayo, kwamba watu wa kabila hili na hili wamekula kiapo, wamekula yamini kwamba tutanusuriana, basi ni yamini ya kweli kijahilia. Kwa hiyo huyu ni halifu wetu, tumekula naye yamini huyu. Kwa hiyo lolote takalomfika la kheri au la shari, tuko pamoja naye. Amedhulumu au amedhulumiwa, sisi tuko pamoja na yeye. Vita tutapigana mpaka mtu wa mwisho kumnusuru yeye, na hivyo hivyo wengine. Kwa hiyo Quraysh alikuwa na hulafa wao, na mpaka ikawa wakati mwingine watu hunasibishwa kwa hayo makabila. Mfano kabila dogo limeungana kabila kubwa kwa kule kiapo, basi huyu anaweza kunasibishwa na hawa, fulani bin fulani al-Qurashi maulahu, si Mquraish lakini kwa sababu kabila lao lilikula kiapo na hawa, na yeye anaitwa Mquraish lakini maulahu, maula wao, mtu alikula naye kiapo. Kwa sababu maula pia na maana ya al-halif, yule mtu alikula naye kiapo. Kwa hiyo wakaita wale khulafa wao al-ahabish, makabila madogo madogo yale. Wakana raisu bani Hashim, na alikuwa kiongozi wa Bani Hashim, Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Zubair mtoto wa Abdul Muttalib ndiye alikuwa kiongozi katika kikundi cha Bani Hashim. Wa ma'ahu ikhwatuhu, na yuko pamoja na yeye, wako pamoja naye ndugu zake Abu Talib, Hamza wa Hamza wal Abbas wa ibn akhihi an-Nabiy al-Karim. Kwa hiyo Abu Talib alikuwepo, Hamza na al-Abbas, wote hawa ni watoto wa Abdul Muttalib, watoto wa Abdul Muttalib, ndugu zake Zubair bin Abdul Muttalib, na mtoto wa ndugu yake ambaye ni mtoto wa Abdullah bin Abdul Muttalib, naye ni an-Nabiy al-Karim sallallahu alayhi wasallam. Kwa bado kijana na miaka 20, lakini Hamza pia alikuwa bado vijana wadogo, kwa sababu hakupishana na Mtume sallallahu alayhi wasallam sana. Hivi hivyo al-Abbas. Wa kana ala bani Umayya Harb bin Umayya, na akawa raisi kwa bani Umayya Harb bin Umayya. Walahu al-qiyadatu al-amma, na alikuwa ana yeye ule uongozi wenye kuenea, wenye kuenea watu wote. Sasa Harb bin Umayya, limakanihi fi Quraysh, kwa sababu ya nafasi yake alionayo kama Quraysh, sharafan wa sinnan, kwa utukufu na umri. Harb bin Umayya ambaye katika bani Umayya, wao na bani Hashim ni ndugu, kwa yeye alikuwa ni mzee wao kwa wakati ule. Wa hakadha kana ala kulli batni min butuni Quraysh raisun, na kama hivyo kulikuwa katika kila fuko miongoni mwa mafuko ya Kikureishi kulikuwa na kiongozi. Katika makabila kuna mafuko fulani, ili fuko fulani, fuko fulani, itwa butuni zile. Haya, thumma tanajazu alharba, kisha wakapigana vita. Itakata watasafa kudima, thumma tanajazu alharba, kisha wakapigana vita. Fakana yawma min ashaddi ayami al-arabi hawlan, ikawa ni siku iliyokali zaidi katika masiku ya Waarabu kwa vituko. Hiyo siku ya mapigano ilikuwa ni siku ngumu sana, ni siku ya kutisha kwa Waarabu. Walamma stuhilla fihi min hurumati Makka, na wakati yalipohalalishwa ndani ya siku hiyo miongoni ya yaliyokuwa haramu katika mambo matukufu ya Makka, allati kanat muqaddasatan, mambo ambayo yalikuwa ni yenye kutukuzwa, yenye kutakaswa, inda al-arab, mbele za Waarabu, summiya yawm al-fijar, ikaitwa siku ya fijar kwa sababu kumefanyika uovu, ubaya umefanyika. Summiya yawm al-fijar, nasemaje bin Malik, ووضعوا لبعض الأعلام أو بعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم كذا فجار وفجار علم للفجر علم للفجر علم يووف siku ya uovu. Wakadati daira tutaduru ala Qais, na lilikurubia balaa kuwarudia watu wa Qais. Wakadat daira tu, na lilikurubia lile balaa, taduru ala Qais, kuwarudia Qais. Hatta nhazama baadhu qabailiha, mpaka waliposhindwa baadhi ya makabila yao. Walakin adrakahum man daa almutaharibina lissulhi, lakini aliwadhiriki wao yule mwenye kuilingania wenye kupigana kufanya sulhu. Kuna mtu anasema sulhu, lakini tayari alikuwa washehemezwa, wamemalizwa kwa kiasi kikubwa. Ilipotajwa neno sulhu tu, ah, kumbe kuna sulhu. Ala an yahsu qatla alfariqain, sulhu ya kuwahisabu waliouawa katika pande zote mbili. Faman wajada qatlahu akthar akhadha diyata zaid, yule atakayekuta wale waliouawa, watu wake waliouawa ni wako wengi zaidi, atachukua dia yenye kuzidi. Faman wajada qatlahu, basi yule atakayekuta wale watu wake waliouawa akthara, wako wengi zaidi, akhadha diyata azzaid, atachukua dia ya ziada. kuna kulipana wanyama pale, tutoa ng'ombe ni ngamia wangapi. Sasa ukiona kwamba wewe watu wako waliouliwa ni wengi, basi fidia yako na dia yako itakuwa kubwa, utapewa. Fakana tuli kaisi ziyada, wakawa na kaisi ziyada, akhadhu diyataha min Quraysh, wakachukua bidia yao kwa Makuraishi. Wataahada biha taahada biha harbu bin Umayya, akaidhamini dia hiyo Harbu bin Umayya kwamba mimi nitaibeba dia yenu. Baada ya kuona kwamba kabila la Kaisi wengi wameuawa na ilibidi walipwe dia, basi Harbu bin Umayya akasema mimi nachukua dhamana ya kuwalipa dia yenu. Wataahada biha, akaidhamini dia hiyo Harbu bin Umayya. Warahana lisadadiha waladahu Aba Sufyan, na akaweka rehani, akamweka rehani kwa ajili ya kulipa hilo deni, kwa ajili ya kulipa hiyo dia, akamweka rehani mtoto wake Abu Sufyan, kwamba huyu mtoto wangu iko rehani, nikishindwa mtamchukua huyu, ima mtamuua atakuwa mtumwa wenu, lakini mimi nitawalipa. Wa hakadha intahat hadhihi alharb, na kama hivyo viliisha vita hivi, allati kathiran ma tushbihu hurub al-arab, ambavyo mara nyingi vinafanana na vita vya Waarabu. Tabidauha saghiratul umur, vita ambavyo vinaanzwa na vijimambo vidogo. Hatta allafa Allahu baina qulubihim, mpaka pale alipounganisha Allah baina ya nyoyo zao. Wa azaha anhum hadhihi ad-dalalat, na akaondosha kwa wao upotevu huu. Bintishari nuru alislami bainahum, kwa kuenea nuru ya Uislamu baina yao. As-Suhaili mwenye kitabu Ar-Rawdhul Unf, kitabu cha sira, anaeleza kwamba Mtume SAW alikuwa anasema kuntu ambulu ala a'mami, nilikuwa mimi nikiwapa nikiwahami ile mishali kuwahami ammi zangu, au ilikuwa nikiwapa mishali ammi zangu katika Harbu Lfijari. Hiki kimetajwa kisa hiki pasi na isnadi kama anavyoeleza hapa, wa kama rawaha Ibn Sa'd an al-Waqidi wa huwa matruk. Lakini Mtume SAW alihudhuria vita hivi, alikuwepo katika vita hivi. Falyuadhi almuadhin. Tayib, watambihi tu katika darasa iliyopita kwenye rihla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ila Sham, as-safaru ila Sham, imedhibitiwa hapa Buhaira Arrahib, lakini pia inasoma Bahira, nadhani itakuwa ndio sawa sawa zaidi. Bahira, hilful fudhul, kiapo cha kutenda wema. Ma tushbihu huruba al-arab, ambavyo mara nyingi hufanana na vita vya Waarabu. Tabidauha, vinavyoanzisha inaanzisha mapigano hayo. Saghiratul umur, vijimambo vidogo vidogo. Hilful fudhul, kiapo cha kutenda wema. Wa inda rujui Quraish min harbi al-fijar, wakati wa kurudi Makuraishi kutoka katika harbu al-fijar, vile vita vilivyozungumzia hapo nyuma. Tadaa'u waliitana lihilfi lfuduli, kwa ajili ya kiapo cha kutenda wema. Fatamma fi dari Abdillahi bin Judan Attaini, ikatimia hilfi lfuduli, kiapo hicho, kwenye nyumba ya Abdullahi ibn Judan Attaimi, ahadi ruasai Quraishi. Pia unaweza kusema ahadu ruasai Quraishi, mmoja katika viongozi wa Quraishi. Wa kana almutahalifun, na walikuwa wenye kula kiapo, yani wale walishiriki kwenye hicho kiapo. Wa kana almutahalifun, na walikuwa wenye kula kiapo, bani Hashim, ni bani Hashim, ni habari ya kana. Wa bani al-Muttalib ibn Abd Manaf, bani Hashim na bani Muttalib, watoto wa Abd Manaf. Wa bani Asad ibn Abd al-Uzza, na watoto Asad ibn Abd al-Uzza. Wa bani Zuhra ibn Kilab وابن تيم بن مرة تحالفوا wataaqadu, walikula kiapo na wakafungiana hicho kiapo, alla yajidu bimakkata madhluman min ahliha, kwamba wasipate katika mji wa Makka mwenye kudhulumiwa katika watu wake, au min ghairihim, au katika wasiokuwa watu wa Makka, min sairi nnasi, katika baki ya watu, yani watu wengine, watu kando, illa qamu ma'ahu, isipokuwa watasimama pamoja naye, kwamba yoyote atakayedhulumiwa sisi, awe ni mtu wa Makka au nje ya Makka, tusimame kumtetea. Hiki ni kiapo na ni mkataba waliingia watu wa Makka, na kiapo hichi kilifungwa nyumbani kwa Abdullahi ibn Jud'an At-Taimi. Hatta turadda ilayhi madhlimatuhu, mpaka kirudishwe kwake alichodhulumiwa. Hatta turadda ilayhi, mpaka kirudishwe kwake madhlimatuhu, alichodhulumiwa. Alidhulumiwa kitu fulani, basi apewe mwenyewe. Wakaingia mkataba huu. Waqad hadhara hadha alhilfa, waqad hadhara hadha alhilfa, na alihudhuria kiapo hiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a a'mamihi, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam pamoja na ammi zake. Wa qala ba'da an sharrafahu Allah birrisalah, na alisema mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtukuza yeye Allah kwa ujumbe, kwa kupewa risala, alisema neno haya, laqad shahidtu ma'a umumati, nilihudhuria au nilishuhudia, nilihudhuria pamoja na ammi zangu, hilfan, kiapo, fi dari Abdullah ibn Jud'ana, katika nyumba ya Abdullah ibn Jud'ana, ma uhibbu annali bihi humran na'ami, sipendi kuwa ninapata mimi kwa badali ya kiapo hicho ngamia wekundu. Yani niambiwe mathalan, waonaje usingehudhuria kwenye kiapo hicho alafu tumekupangamia mia moja wekundu? Nasema sitamani badali yake kitu kingine, kwa sababu ni jambo tukufu sana nimelihudhuria kabla ya mimi kuwa mtume. Kwa yasema ma uhibbu, sipendi, annali, kwamba napata mimi bihi, badala ya kiapo hicho, humran naami, ngamia wekundu, walau du'itu bihi, na lau ningeliitwa kwa ajili ya kiapo hicho, fil islami, katika Uislamu, la ajabtu, basi ningeliitikia, kwa sababu ni kiapo cha haki. Hadithi hii kama anavyoeleza hapo chini, akhrajahu Ahmad, ametaja Imam Ahmad katika al-Musnad na al-Hakim katika al-Mustadrak, hadithi ya Abdurrahman bin Auf, na ameisahihisha al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-Jami', hadith nambari 2717. Wadhalika li annahu alayhi salatu wassalam, na hilo ni kwa sababu kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam, mab'uthun bimakarim al-akhlaq, mab'uthun bimakarim al-akhlaq, ni mwenye kutumwa pamoja na tabia nzuri, tabia njema. Wa hadha, na kiapo hiki, minha, ni katika hizo tabia njema. Wa hadha ay wa hadha alhilfu minha ay min makarimi alakhlaq, nasema wa hadha, na kiapo hiki, minha, ni katika hizo tabia njema au tabia nzuri. Wa qad aqarra dinul islam kathiran minha, na umeyakubali, umeyatuza, imetuza, imekubali dini ya Kiislamu mengi katika hayo, imekubali mambo haya ambayo Makuraishi walikuwa wakiyafanya. Yurshiduka ila hadha, linakuongoza kwenye hili kauluhu, inakuongoza kwenye hili kauluhu alayhi salatu wassalam, kauli yake alayhi salatu wassalam aliposema, bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimepelekwa kwa ajili ya kutimiza tabia nzuri. Waqad da'a biha au waqad da'a bihadha alhilf kathirun fa ansafu, wameitwa waqad da'a, wamelingania kwenye kiapo hichi wengi, kathiruna wengi, fa ansafu na wakachunga haki, fa ansafu na wakachunga haki. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, لا شك أن هذا الحلف الذي تعاقدوا في الجاهلية هبانا شك kwamba kiapo hiki ambacho walikifunga katika wakati wa jahiliya ala iqamatihi juu kukisimamisha kiapo hicho annahu mimma yaqtadhihi alislam kwamba kiapo hicho ni katika yale yanayohukumiwa na uislamu lianna alwajib radd almadhalim ila ahliha kwa sababu lilo wajibu ni kuyarudisha kurudisha dhulma zile yale yenye kudhulumi kwa wenyewe wa haula'i idha tahalafu wa hum min qaba'il shatta na hawa watakapokuwa wamekula kiapo na hali ya kuwa wao wanatokana na makabila mbalimbali sara fi hadha quwwatun ala radd almadhalim ila ahliha upatikana katika hili nguvu ya kurudisha dhulma venye kudhulumiwa kwa wenyewe wa fi dhalika hikmatun min Allah azza wa jalla na katika hilo kuna katika hilo hikma kutoka kwa Allah azza wa jalla an yakuna hadha albayt a'ni makkah kuwa nyumba hii yani nyumba ya Makka yatafiku nnasu wanafikiana watu hata fil jahiliya mpaka katika wakati wa jahiliya ala raddi almadhalim ila ahliha fihi kurudisha venye kudhulumiwa kwa wenyewe katika nyumba hiyo. Haya, kwa hiyo darasa hiyo ya hilful fudhuli nayo imekwisha. Rihlatuhu ila ash-shami al-marrata ath-thaniya, safari yake ya kwenda Shamu kwa mara ya pili. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 25 سنه نوقات لبفكيا عمري واكي صلى الله عليه وسلم 125 سافر الى الشام المره الثانيه alisafiri kwenda Sham kwa mara ya pili. Wadhālika na hilo ilikuwa kuna Sham anna Khadijata bint Khuwailid al-Asadiyya kwamba Khadija bintu Khuwailid ambaye ni mtu wa kabila la Bani al-Asad kanat sayyidatan tajiratan alikuwa ni bibi mwenye biashara dhati sharafin wa mali mwenye utukufu na mali tastajiru rijala fi maliha anawaajiri wanaume katika mali yake au katika mali zake watudharibuhum iyaha na anaamiliana nao katika mali hiyo anafanya nao mudharaba watudharibuhum iyahu na anaamiliana nao katika mali hiyo falamma samiat an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-amana wakati aliposikia bibi Khadija kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo la amana wasidqi al-hadith na ukweli wa maneno ما لم تعرفه في غيره وكياس ambacho hakukijua hakujua jambo hilo kwa mtu mwingine yani hajajua kwamba kuna mtu mwingine ni muaminifu zaidi na ni mkweli zaidi kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam ile sifa ya uaminifu iliyomfikia na ukweli hakuipata kwa mtu mwingine anaelezewa kama aliposikia habari zake hatta samahu qaumuhu al-amina mpaka wakamuita yeye jamaa zake al-amin aliposikia habari hizo istajaratuhu alimuajiri liyakhruja fi maliha ila shami tajira ili atoke pamoja na mali zake kwenda Shamu hali ya kufanya biashara watu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghaira na kumpa yeye watu'tiyahu na kumpa yeye afdala ma kanat tu'ti ghaira zaidi ya kile alichokuwa anampa mwingine. Fasafara maa ghulamiha Maisara, akasafiri pamoja na mtumwa wake kijana wake mtumwa wake huyo Khadija anaitwa Maisara. Fabaa wakauza wabitaa na wakanunua warabiha ribhan adhima na wakapata faida kubwa. وظهر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة من البركات نزك ذهيري قمتوم امتكوف صلى الله عليه وسلم كتك سفره بركة ما حببه في قلب ميسرة زلزو بنزا كتك مويو وميسرة غلام خديجة أما يكون امتوم وكجانا وخديجة قلنا لا امتوهو امتونا خيري امتونا بركة na mambo yakampendeza Maisara akaja kumsifia bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha zawajuhu Khadija kuoa kwake kumuoa Khadija. Falamma qadima Makka, walipofika Makka, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam na Maisara, waraat Khadija tu ribhaha al-azima, na akaona Khadija faida yake kubwa. Surrat min al-amin alayhi salatu wassalam, alifurahishwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Wa arsalat ilayhi takhtubuhu linafsiha, na akapeleka ujumbe kwake, anajiposea mwenyewe, akapeleka posa Bibi Khadija kumposea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa arsalat, na akapeleka ujumbe Bibi Khadija ilayhi kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, takhtubuhu, anamposa yeye Mtume linafsiha, Bibi Khadija anamposa Mtume kwa ajili ya nafsi yake. Wa kanat sinnuha, na ulikuwa umri wake al-arba'in, miaka 40. Lakini tumelieleza hili kwamba ndilo lilikuwa mashuhuri kwa watu, kwamba Bibi Khadija wakati huo alikuwa na miaka 40. Lakini riwaya iliyokuwa na nguvu ni kwamba Bibi Khadija alikuwa na miaka 28, si miaka 40. Ziko riwaya mbili. Riwaya moja inasema kwamba Bibi Khadija ana miaka 40, na riwaya nyingine inasema ana miaka 28. Kwa mujibu wa mizani ya mambo ya hadithi, hii riwaya miaka 40, pamoja na kwamba imetangaa sana na watu waipenda sana hii na kuitangaza, kwa sababu watu wapenda vitu vigeni vigeni, hii imezidiwa nguvu kwa ile sanadi ilivyo, na hii inayosema miaka 28, kwa sababu ni riwaya ya Al-Waqidi ambayo ni matruk. Sheikh Akram, Dr. Akram Dhiya al-Umari, na kitabu chake kinaitwa As-Sirah An-Nabawiyyah As-Sahiha, ameeleza hizo habari hapa chini. Anasemaje? Dhakara ibn dhalika ibn Sa'd fi at-tabaqat al-Waqidi wa huwa matruk kama taqaddama, wa rawa al-Hakim bi sanadi ibn Sa'd kana laha yawma tazwijiha thamanu'ishruna sana, lakin ibn Ishaq lam yusnid al-khabar. وقال ابن كثير الحديث عن زوجات النبي عن حكيم بن حزام قال كان عمرها 40 سنة، وعن ابن عباس كان عمرها 28 سنة. رواه ابن عساكر. ثم ساك الحاكم بسند عن هشام بن عروة قال توفيت خديجة بنت خويلد وهي ابنة 65 سنة. قال الحاكم وهذا قول شاذ، فإن الذي عندي أنها لم تبلغ 60 سنة. قال الدكتور أكرم العمري وقد أنجبت خديجة من رسول صلى الله عليه وسلم ذكرين وأربع إناث، مما يرجح رواية ابن إسحاق أنها في 28. فالغالب أن المرأة تبلغ سن الياس من الإنجاب قبل 50. انظر ما شاع لم يثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رواية ابن إسحاق ولكن رواية نجينا يا الواقدي هاي. وهي من أوسط قريش حسبا، نيين كتك وات وكبيل بور زيد وكما قريش وفخري فخريا ومكبيلة فخر، وأوسعهم مالا ومكبيلة لكونا وكنت فزيدي ومالي. فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه، أكسمام أمتوم صلى الله عليه وسلم الأمين فمجن عمزاك حتى دخل على عمها عمرو بن أسد، فاك وكينجيا وعمياك ببي خديجة أن يتو عمرو بن أسد، فخطبها منه، akamposa yeye kujiposea yeye biwasitati ammihi abi talib kupitia wasita wa ammi yake abu talib. Fazawajaha abuha, akamuozesha yeye ammi yake khadija, akamuozesha mtume sallallahu alayhi wasallam bi khadija. Waqad khataba abu talib fi hadha alyawm, na alihutubu abu talib siku hii. Faqala, alisoma khutba katika ndoa. Faqala, akasema alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati ibrahima, sifa njema zote ni stahiki ya Allah ambaye ametujalia sisi ni watoto katika watoto wa Ibrahim, wa zar'i Ismaila na kizazi cha Ismail, wa dhi'i Ma'ad na asli ya Ma'ad, wa unsuri Mudhar na asili ya Mudhar, wa ja'alana hadanata baitihi, na akatujalia sisi ni walezi wa nyumba yake, wasuwasa haramihi, na walinzi wa haramu yake, wajaalahu lana baitan mahjuja, na akajalia kwetu sisi, akaijalia hiyo nyumba kwetu sisi kuwa ni nyumba yenye kuhijiwa, wa haraman aminan, haram iliyo na amani, وجعلنا حكام الناس na akatufanya sisi akatujalia sisi kuwa ni mahakimu kwa watu. Thumma inna ibn akhi hadha Muhammad, kisha mtoto wa ammi yangu, mtoto wa ndugu yangu huyu, inna ibn akhi hadha Muhammad ibn Abdullah, kisha huyu mtoto wa ndugu yangu Muhammad ibn Abdullah, la yuzanu bihi rajulun sharafan, halinganishwi na yeye mtu yoyote na yote, sharafan kwa utukufu, wa nublan na akili, wa fadlan na fadla, kwa sharaf na akili na fadla, wa in kana fil mali qillun, ijapo akiwa katika mali ni mchache, ana mali lakini mtu ana sharaf, fa inna al mala dhillun za'il, kwa sababu mali ni kivuli chenye kuondoka, wa amrun ha'ilun, na kitu chenye kuingia kati, kitu chaingia futatoka. Mali ni kitu kinakuja na kuondoka kama vile kivuli, wa ariyatun mustaradda, na azimu lenye kurudishwa, azimu lenye kurudishwa, ariya kitu chenye kuazimu alafu kurudishwa, wa huwa wallahi baada hadha, na yeye Muhammad na apa kwa Allah, baada hadha, baada ya jambo hili, lahu naba'un adhim, ana habari kubwa huyu Muhammad, wa khatarun jalilun, na jambo tukufu, lahu naba'un adhim, ana yeye habari kubwa, wa khatarun jalilun, na jambo tukufu, wa kad khataba ilaykum, na kwa hakika ameposa kwenu, raghabatan fi karimatikum Khadija, kwa kumpenda mtoto mtukufu, mtoto wenu mtukufu Khadija, wa kad badhala laha min as-sadaqi kadha, na ametoa kumpa yeye katika mahari kiasi kadha, wa ala dhalika, na juu ya kiasi hicho, tamma al-amru, limetimia jambo, wa ala dhalika, na juu ya kiasi hicho, tamma al-amru, limetimia jambo, wa kad kanat mutazawijatan qablahu bi abiha la, na alikuwa bibi Khadija ameolewa kabla yake mtume sallallahu alayhi wasallam, na abu hala tuwfiya anha, amekufa abu hala kumwacha bibi Khadija, walahu minha, na hali ya kuwa anaye huyo abu hala kwa huyo bibi Khadija waladun, anaye mtoto ismuhu hala, jina lake anaitwa Hala, wa huwa rabibul mustafa sallallahu alayhi wasallam, naye ni mtoto wa kambo wa mtume mwenye kuteuliwa sallallahu alayhi wasallam, rabib, mtoto wa kambo sallallahu alayhi wasallam. Tatosha. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam.